อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะวันอาทิตย์ที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน4ปีวอกค่ะก็ถือว่าเผลอแป๊บเดียวเราก็มาถึงสิ้นเดือนมีนาคมแล้วเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตนำจดหมายของคุณจักริดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร มาตอบนะเจ้าค่ะก็คือคุณจักริดเนี่ยเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าการที่จะละนิวรณ์ห้าได้นั้นเนี่ยเราจะต้องเจริญอนุสติสิบอย่างทีนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เพื่อให้สติตั้งขึ้นและมีวิธีอื่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ไหมและจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นนิวรณ์ข้อไหนแล้วจึงจะละเป็นข้อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านและพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆทราบก่อนเจ้าค่ะว่าที่เรียกว่านิวรณ์ห้านั้นมีอะไรและอนุสติสิบเนี่ยเจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะน ิ วร ณ์ เจ้าค่ะ นิวรณ์เนี่ยเป็นศัพท์ภาษาบาลีคือศัพท์ภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เรียกแต่คนไทยเราก็เอามาใช้ทับศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่คำว่านิวรณ์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเลยว่าเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องกลางกั้นก็ได้เครื่องขวางเครื่องปกปิดใช้คำพวกนี้ได้เลยน ะ ปกปิดอะไรขวางอะไรกั้นอะไรก็คือกั้นจิตของเราไม่ให้มันแจ่มใสขวางจิตของเราไม่ให้มันไปถึงที่ที่มันจะดีได้พ้นจากทุกข์ได้แต่คอยปกปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นความจริงได้เหมือนกับความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในเช่นเนื้อทองคำหรือว่ากระจกเนี่ยหรือว่าน้ำที่มันขุ่นมันมัวแต่ขุ่นมัวด้วยจอกแหนที่มาปิดก็ตามหรือว่าความที่ดินมันผสมอยู่ในน้ำมันขุ่นมัวหรือว่าน้ำมันเดือดปุ๊บปุ๊บออกมาอย่างเงี้ย เ ป็นฟองน้ำอยู่ข้างในมันก็ไม่ใสใช่ไหม เจ้าค่ะ หรือความที่น้ำนี่มันมีสีอื่นผสมจะไม่ใช่ดินแต่เป็นสีอื่นมันก็เป็นสีที่ไม่สดใสใช้เป็นกระจกไม่ได้ไม่ใสปิ๊ง อ ันนี้คือลักษณะของนิวรณ์เครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องข้องเครื่องกังวลนะซึ่งท่านแจกแจงแยกแยะเอาไว้ในทั้งหมด5อย่าง มีอะไรบ้างเจ้าคะ อย่างแรกนั้นก็คือเรื่องของความกำหนัดความพอใจในกามนะกามเนี่ยก็คือความกำหนัดรักใคร่พอใจแต่ความที่ยังมีความพอใจในกามอยู่นี่คือจิตมันจะแบบเหนอะหนะเหนียวหนืดอันนี้คือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ก็จะตรงข้ามกันคือเร่าร้อนเผารนนะไม่พอใจเป็นพยาบาทนะจิตมันก็จะเดือดดานรุ่มร้อนนี่คือข้อที่สองในข้อที่สามคือความง่วงซึมเป็นความมึนความง่วงในข้อแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ต้องไปกู้หนี้เป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีเงินเป็นหนี้ก็มีความกังวลใจมีความไม่สบายใ จ ในข้อที่สองนี่เปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยไข้อาหารไม่ย่อยต้องให้เขาสวนหนักสวนเบาต้องสอดสายยางนอนสมไม่มีเรี่ยวแรงนี่ข้อที่สองแล้วข้อที่3นี่ก็คือความง่วงซึมนะทีนะมิทะอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกขังคุกติดคุกนะนี่คือข้อที่3เป็นความง่วงซึมคิดอะไรก็ไม่ออกเบื่อเซ็งด้วยไปในลักษณะนี้ข้อที่3ในข้อที่4นั้นคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะสับที่ท่านใช้คืออุทธัจจกุกกุจจนะซึ่งหมายถึงความคิดฟุ้งซ่านความคิดที่ให้เกิดความรำคาญใจ เจ้าค่ะ อันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสแต่คนตกเป็นทาสเนี่ยบางทีเดี๋ยวเจ้านายคนนี้ก็จิกหัวใช้อย่างนี้เจ้านายคนหนึ่งก็จิกหัวใช้อย่างหนึ่งแต่จิกหัวใช้ไปมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกผัสสะต่างๆเนี่ยทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไป คือคิดฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อันนี้แต่ว่าต้องดูนิดหนึ่งว่าอย่างสมมติเราอยู่ในสมาธิแล้วเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิตกวิจารณ์ก็ได้อาจจะไม่ใช่ความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ได้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู ่ ทีนี้ในข้อที่4นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสนะแล้วก็ในข้อที่5ในข้อที่5นี้คือเรื่องของความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใ แต่ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจนี้คือวิจิกิจฉาในวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจซึ่งในข้อที่5นั้นเปรียบเหมือนกับคนที่นำทรัพย์เดินข้ามทางอันกันดารพอนำทรัพย์เดินข้ามทางอันกันดารเนี่ยมีคนมาโผล่มาถามนั่นนี่โน่นบางทีก็มีความแบบไม่พอใจมีความกังวลใจไปซึ่งตรงนี้อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในหลายพระสูตรเนี่ยที่การมฉันทะเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ไปกู้หนี้มาใช่ไหมอันนี้ถ้าเปรียบกับน้ำก็คือน้ำเจือด้วยสีต่างๆมันก็มองเห็นไม่แจ่มใสพยาบาทที่ว่าเปรียบเหมือนคนป่วยไข้อันนี้ก็ถ้าเปรียบกับน้ำที่อยู่ในภาชนะก็เหมือนกับน้ำที่เดือดพล่านปุดอยู่ก็ไม่แจ่มใส ก็ร้อนอกร้อนใจด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ทีนี้มิทะที่ความง่วงซึมที่เปรียบเหมือนกับคนที่ติดคุกเนี่ยถ้าเปรียบกับภาชนะน้ำที่ว่าจะใช้ส่องหน้าดูหน้าได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับภาชนะน้ำที่มีจอกแหนปกคลุมก็จะไม่มองไม่เห็นหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทจักกุกกุจจะเปรียบเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยถ้าเปรียบกับภาชนะน้ำที่จะไปส่องหน้าก็คือน้ำเนี่ยมีลมพัดไหวๆอยู่ตลอดเวลาทำให้มันน้ำมันกระเพื่อมดูไม่เห็นชัดเจน มันพริ้วอยู่เรื่อยนะคะก็มองไม่เห็นภาพ ใช่แล้วเจ้าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยความเคลือบแคลงไม่ลงใจเนี่ยเหมือนกับการนำทรัพย์ข้ามทางกันดารมีใครโผล่ขึ้นมาเราก็จะกังวลตกใจเนี่ยอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่มันมีเปลือกตมขุ่นๆอยู่ในที่มืดมองเห็นได้ไม่ชัดเจน เจ้าค ่ะทีนี้วิธีแก้จะทำอย่างไรทำยังไงถึงจะกำจัดเจ้านิวรณ์นี้ออกไปได้และคำตอบของในคำถามนี้ก็คือทำสมาธิเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องกำจัดนิวรณ์ออกไปแล้วเหตุของสมาธิหรือวิธีการที่เราจะกำจัดเจ้านิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้เรื่องศีลสำคัญเดี๋ยวถ้ามีศีลไม่ดีไม่เหมาะสมบางทีมันก็ทำให้มีความร้อนใจแต่ความร้อนใจก็จะเป็นลักษณะร้อนใจออกมาในรูปแบบของความไม่ลงใจเคลือบแคลงก็มีนะคือพอศีลฉันไม่บริสุทธิ์อ่ะพอจะมานั่งสมาธิสอนถูกเปล่าว่านี่มันใช่ไหมไม่น่าใช่เป็นงี ้สงสัยอยู่เรื่อย มันก็จะออกมาเป็นความร้อนใจในรูปแบบของความสงสัยวิจิกิจฉาไปหรือออกแบบมาในรูปของความพยาบาทเดือดพล่านว่าเอ้ยฉันคิดถึงไอ้หมอนี่อยู่เรื่อยมันทำให้ฉันกังวลใจเพราะว่าความอะไรการกระทบกันอะไรต่างๆที่มีมาก่อนอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในทีนี้ศีลอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งในทีนี้ถ้าคำถามที่คุณจักริตถามมาเฉพาะเจาะจงในที่นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสติในสตินี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้เจ้านิวรณ์นี่มันละไปได้นั่นคือเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้สมาธิเกิดเหตุเหล่านั้นทั้งหมดจะทำให้นิวรณ์ดับได้ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้จะทำให้นิวรณ์ดับได้เพราะสมาธิมันจะเกิดใช่ไหมสัมมาสติที่จะทำให้สัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นมาได้สัมมาสตินั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้นิวรณ์มันดับไปได้อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอะไรล่ะสติอะไรล่ะที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสสอนถึงสติ10อย่างที่เราจะเรียกกันว่าอนุสติ10อย่าง แล้วอนุสติ10อย่างนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โอเคคำว่าอนุนี่หมายถึงตามมาสิ่งที่ทำให้สติมันตามมาสิ่งที่ทำให้สตินั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10อย่างแต่หนึ่งในอย่างที่เราคุ้นเคยกันเช่นอานาปานสติเช่นการใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติอันนี้อานาปานสตินี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสามอย่างนี้ได้แล้วก็ที่ห้าคือศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลเอาคำว่าสติก่อนนะคุณใจสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้การระลึกได้คือแทนที่จะให้จิตของเราไปนึกคิดเรื่องอื่นบ้างบางทีถูกบ้างผิดบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างเอาหยุดให้เรามาคิดนึกเรื่องลมหายใจอย่างเดียวซะให้เรามาคิดนึกเรื่องของพระพุทธเจ้าซะให้เรามาคิดนึกเรื่องของพระธรรมให้เรามาคิดนึกเรื่องของพระสงฆ์ให้เรามาคิดนึกถึงเรื่องของศีลนะนี่คือ5อย่างแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคำว่าสติคือการระลึกได้คือให้มาระลึกถึงเรื่องพวกนี้หรือว่าเรามาระลึกถึงเรื่องของการให้การบริจาคเรียกว่าจากานุสติ นะนี่คือในข้อที่6 จาคะนั่นเองใช่ จาคะคือการให้การบริจาค เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่7คือเทวตานุสติและเทวตานุสติเนี่ยคือไม่ใช่ว่านึกถึงเทวดานะแต่นึกถึงคุณธรรมของเทวดาแต่คนที่เขาจะมาเป็นเทวดาได้เขาต้องมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาหรือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา4อย่างนี้ก็ได ้ หร ือ คุณจะแถมสุตตะเข้าไปให้เป็น5อย่างก็ได้แต่4อย่างนี้เป็นคุณธรรมของเทวดาถ้าเขามาเป็นเทวดาได้เขามีคุณธรรมนี้เราก็มาระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้คือศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี ้เจ้าค่ะ นี่คือเทวตานุสติคือไม่ใช่แค่นึกถึงเทวดาอย่างเดียวนะแต่นึกถึงคุณธรรมที่เทวดาเหล่านั้นมีแล้วให้คุณธรรมนั้นมาทรงอยู่ในใจของเรามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ใจเรามีสติเกิดขึ้นได ้เจ้าค ่ ะ ในข้อถัดมาคืออุปสมานุสตินี่คือข้อที่8ในอุปสมานุสติก็คือการที่เราคิดถึงความหลุดพ้นความที่มันจะพ้นจากสิ่งที่มันจะมากวนมาข้องมาขัดให้มันพ้นจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนี่คืออุปสมะ เจ้าค ่ ะ ในข้อที่9และในข้อที่10นั่นคือมรณสติและกายคตาสตินะมรณสตินี่คือไม่ใช่คิดถึงว่าตายตายตายตายอย่างนั้นไม่ใช่นะ เจ้าค่ะแล้วคิดยังไงเจ้าค่ะ แต่ต้องมี2ขั้นตอนนั่นคือขั้นตอนแรกเนี่ยให้ระลึกถึงว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนั่นนี่คือเราเห็นตามข้อที่จริงคนเราปุ๊บปั๊บเดี๋ยวรถมาชนตูดระเบิดตู้มตายก็มีหรือปุ๊บปั๊บเดินท่อหล่นในท่อหัวโขกปุ๊บตายก็ ม ีหรือลื่นล้มในห้องน้ำปุ๊บตายก็มีเหตุปัจจัยความตายเนี่ยมันมีมากเหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันจะต้องตายฉันจะต้องตายไม่ใช่แต่ต้องมาระลึกถึงว่าเอ๊ะมีความชั่วมีความไม่ดีอยู่ในจิตของเราหรือไม่ที่ถ้าเราเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีอยู่รีบละโดยด่วนนะรีบละโดยด่วนเพราะฉะนั้นมรณสติเนี่ยคนที่คิดถึงว่าเหตุปัจจัยความตายมีมากฉันต้องรีบละอกุศลธรรมที่อยู่ในจิตนี่ตรงนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องทำหรือถ้าจิตใจของเขามันไม่ได้มีอกุศลธรรมอยู่แล้วจิตใจของเขานั้นมีความดีความงามอยู่แล้วก็อยู่ด้วยปีติและปราโมทย ์ ตามระลึกอยู่ด้วยเจ้าคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นอยู่เป็นประจำ ที่ดีงามทั้งหลายใช่ไหมคะให้ทรงอยู่ในใจตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าวินาทีไหนหรือวันไหนเวลาใดเราอาจจะต้องสิ้นบุญไปหรือว่าถึงกับความตายไปถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วในข้อสุดท้ายคือกายคตาสติกายคตาสติอัน น ี้ ค ิ ดถ ึ งกายเหรอเจ้าคะ ใช่ระลึกถึงอยู่ในกายนะเช่นว่าในกายนี้มีกระดูกจิตใจเราเพ่งจอมาที่กระดูกเนี่ยไล่ไปในกระดูกขากระดูกท้องกระดูกหลังไล่ไปเนี่ยจิตมันมาระลึกถึงเรื่องตรงนี้มันก็จะไม่ได้ไปคิดเรื่องที่บ้าบออื่นๆ เจ้าค่ะ ทีนี้สติเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้นะพอสมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์นี่ก็ละได้ไปโดยอัตโนมัติทีนี้ในคำถามที่คุณจักรีถามว่าเราจะต้องพิจารณาเฉพาะเจาะจงไปไหมว่าอันนี้เป็นนิวรณ์อันนี้นะแล้วจึงค่อยละไปทีละข้อละข้อแต่จริงๆแล้วเราสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นเลยเราสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นคือการที่เราจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยนะคุณจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือคุณจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเข้าใจนะทีนี้เราจะละนิวรณ์เราจะละตัณหาได้คุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรคุณก็ต้องทำมรรคคุณจะละนิวรณ์คุณจะละตัณหาคุณจะเข้าใจมรรคคุณต้องมาทำตรงส่วนที่เป็นมรรคคือสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะพวกนี้คุณต้องทำคุณต้องทำตรงนี้แล้วจะละนิวรณ์ละตัณหาได้ทำตรงนี้แล้วคุณจะเข้าใจเรื่องขันธ์ 5ได้ทำตรงนี้แล้วคุณจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยในเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูละพิจารณานิวรณ์เป็นข้อๆแล้วคุณทำสมาธิให้เกิดขึ้นเลย เจ้าค่ะ แต่จะมีอยู่จุดหนึ่งเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของนิวรณ์คือความง่วง เจ้าค่ะ ความง่วงนี่นะเพราะว่าท่านพระมหาโมกขลานะของเราเนี่ยก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นั่งอยู่ที่กาลสิลาเนี่ยบ้านกาลวามุตตาคามที่เมืองราชครืเนี่ยท่านก็นั่งแล้วก็เอ็นซ้ายเอ็นขวาโงกง่วงอยู่อย่างนี้ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยไปให้อุบาย8ประการในการที่จะละความง่วง ตรงนั้นก็จะเฉพาะเจาะจงมาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงลงไป เจ้าค่ะ ว่าอ้าวถ้าพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วมันง่วงก็ไปคิดเรื่องอื่นหรือใช้เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมบ้างหรือว่าเอามือลูบตามตัวเอาน้ำล้างหน้าหรือว่ามองไปที่แสงสว่างหรือว่าเอามือลูบหูหรือว่าคิดพิจารณาทำตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือการสวดมนต์พวกนี้จะเป็นอุบายในการที่จะละความง่วงไปนี่เฉพาะเจาะจงลงมาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนะ เจ้าค่ะและสุดท้ายก็คือถ้าโยมจำได้ว่าถ้าเผื่อง่วงจริงๆพระพุทธองค์ก็แนะนำให้ว่าไปนอนเลยนะเจ้าค่ะแต่ว่านอนแบบว่าเรียกอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียกว่าพร้อมที่จะลุกนอนแบบกำหนดตั้งใจไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นเลย เจ้าค่ะ แม้ว่าธรรมาภิสารไม่พูดข้อนี้คุณเดินใจออกมาพูดจริงๆแล้วเรื่องการนอน มีสีหาสยานะ ใช่ แบบนั้นด้วย เรื่องการนอนตรงนี้เนี่ยคือหมายความว่าคือถ้าคนเขาไม่ได้นอนจริงๆเลยนะไม่ได้พักผ่อนจริงๆร่างกายมันต้องการการพักผ่อนอ่ะ มันไม่ไหวจริงๆ ไม่จริงคุณไปนอนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เอะอะจะก็ไม่นอนจะก็ไม่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันก็นอนพอแล้ว6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยมันพอแล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้ามันยังง่วงอยู่ก็พยายามใช้วิธีอื่นๆถ้าไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆนี่ว่าไม่ใช่ว่าเสียงกิเลสนะไม่ใช่เสียงกิเลสไม่ได้หรอกคุณไปนอนซะอันนี้บางทีมันก็แพ้กิเลสไง เจ้าค ่ ะ เพราะนั้นเราต้องดูจิตพิจารณาไอ้จิตความคิดนึกที่เกิดขึ้นนี่ให้มันดี เจ้าค่ะตอนนี้ในกรณีสุดท้ายนี่ก็คือร่างกายเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะมันต้องการการพักผ่อนก็ให้ไปนอนได้แต่ว่านอนตะแคงขวาสีหาสยาพร้อมกับตั้งจิตว่าเราจะพอรู้สึกตัวปุ๊บจะลุกขึ้นทันทีแล้วก็ปฏิบัติต่อนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแม่พระอาจารย์มีการปิดนิดนึงนะเจ้าค่ะเพื่อว่าไม่ให้คน บอกว่าเอาละง่วงแล้วนอนเลยละความเพียรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคำถามล็อตแรกของคุณจักริตนะเจ้าคะก็มาถึงอันที่สองนะเจ้าคะคุณจักริตก็ถามว่าธรรมะเพื่อความไม่เสื่อมของอุบาสก7ประการเจ้าคะถ้าเราขาดไปข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นอย่างเช่นอุบาสกไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพระภิกษุด้วยการไปวัดหรือว่านิมนต์มาที่บ้านด้วยความเคารพเป็นต้นถ้าไม่มีโอกาสได้ไปวัดเยี่ยมเยียนบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันนี้จะทำให้เสื่อมลงไปได้เพราะว่าเป็นคารวาสก็จะมีกิเลสมีเครื่องล่อเยอะบวกกับยังมีตัณหาอยู่ในใจหมายถึงละตัณหาในใจไม่ได้เจ้าค่ะทำให้ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยชี้แนะอันนี้เนี่ยที่คุณจักริตถามมาเนี่ยตามคำกล่าวข้างบนเนี่ยนะเจ้าค่ะคุณจักริตถามว่าไม่ทราบว่าไอความเข้าใจอันเนี้ยถูกต้องหรือไม ่โอเค เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือแต่ละข้อเลยเนี่ยแต่ละข้อเอาถึงธรรมะข้อนี้ก่อนในที่ว่าความไม่เสื่อมของอุบาสกเนี่ยม ีอยู่ 7ข้อใช ่ ข้อใดข้อ1ก็ได้นะคำว่าข้อใดข้อ1ใน7ข้อนี้มีอะไรนะคือในข้อแรกก็คือไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุนะนี่คือในข้อที่1ข้อที่2ไม่ละเลยการฟังธรรมนะข้อที่3รักษาศีลในศีลนั้นยิ่งให้มันดีนะข้อที่4นะเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่บวชใหม่ปูนกลางหรือพระเถระแล้วแล้วก็ข้อที่5ไม่ตั้งจิตติเตียนไม่เพ่งโทษฟังตามต่อผู้แสดงธรรม เจ้าค่ะ แล้วก็ที่6ก็ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระศาสนาแล้วข้อที่7ก็ทำการสักการะในเขตบุญในพระศาสนาอันนี้คือ7ข้อของธรรมะที่จะทำให้อุบาสกนั้นไม่เสื่อมอุบาสกนี่หมายถึงอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาด้วยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ใน7ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหานิสูตรนะหานิสูตรอันนี้ไปอ่านกันได้ในเล่มที่23ข้อที่27นะทั้ง7ข้อนี้ถ้าเรามีครบเราก็จะเต็มขึ้นไปเจริญขึ้นไปแต่ถ้ามีไม่ครบนะมีอย่างน้อยๆคุณต้องมีศีลอย่างน้อยๆคุณต้องมีศีลอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรอื่นนะที ่ ว่าคุณสมบัติของอุบาสกเนี่ย4ข้อนะคุณต้องมีคือ1ศรัทธาในพระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์4ก็ต้องมีศีล ก็คือศีล5เราเนี่ยนะคะ ใช ่ ๆศีล5เพราะฉะนั้น4อย่างเนี้ยเป็นโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีคือคุณธรรมของผู้ที่จะไปถึงกระแส เพราะว่า ใช่เพราะว่าตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยทุกคนที่มาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะไปตามกระแสที่จะไปสู่นิพพาน พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะพาสัตว์ไปพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาตามทางนี้มีศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลคุณมาตามทางนี้แน่แล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ห่างการเยี่ยมเยียนภิกษุไม่ห่างการฟังธรรมน ะ มีการทำบุญแสวงบุญในเขตบุญของในทางคำสอนน ั่ นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ไปทำอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นบุญคุณก็ทำอย่างเงี้ยนะเราทำมาตามกระบวนการนี้ก็จะทำให้มาตามทางได้ทีนี้ตรงจุดที่คุณจะกริดถามเฉพาะเจาะจงมาก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ไปวัดไม่ได้มีโอกาสนิมนต์พระมาที่บ้านอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเสื่อมไปไหมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณเดินใจสมมุติว่าถ้าคุณมีข้ออื่นๆแล้วคุณขาดข้อนี้แต่คุณขาดข้อนี้กับถ้าเรามีข้ออื่นแล้วเราก็มีข้อนี้ด้วยเข้าใจไหมสมมติใน7ข้อเนี่ยคุณมี6ข้อแล้วนะแล้วข้อที่7เนี่ยคุณไม่มีใช่ไหมกับอีกคนหนึ่งมี6ข้อแล้วแล้วข้อที่7เนี่ยเขาก็มีเนี่ยคนนั้นเขาจะเจริญกว่า เขาจะสมบูรณ์กว่าจะรุ่งเรืองกว่านะเจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยก็จะเป็นทำหน้าที่ของท่านเนี่ยหนึ่งให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งอย่างเงี้ยมันจะดีกว่ายังท่านผู้ฟังที่มาที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยเขาก็จะได้พบกับอาตมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะได้พูดคุยธรรมะกันบ้างเนี่ยในบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยซึ่งบางเรื่องบางประเด็นก็จะไม่ได้เหมือนกับที่คุยออกอากาศแต่เพราะว่าคุยกับคุณเดินใจคุยกับออกอากาศนี่ก็ตามท็อปิกตามเรื่องราวที่เรากำหนดขึ้นมาพูดคุยทีนี้มันอาจจะมีปัญหาเฉพาะเจาะจงสำหรับคนนั้น อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไปซ ึ่ งถ้าเราไม่ได้มีข้อนี้บางทีก็จะขาดไปแต่ถ้ามีมันก็จะเติมเต็มขึ้นมา เจ้าค่ะเขาเรียกว่าคนเราหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ไม่ควรจะห่างวัดนะเจ้าค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับพระภิกษุสงฆ์เข้าวัดเข้าวาบ้างนอกจากจะเป็นมงคลกับตัวเราเองแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีประเด็นปัญหาหรือข้อข้องใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนาหรือคำสอนของพุทธองค์นี้ก็สามารถที่จะปรึกษาหารือหรือว่าถามพระคุณเจ้าในวัดต่างๆได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่คือการเข้าวัดเข้าวาในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าจิตใจเราให้น้อมมาในทำคำสอนที่ถูกต้องนะคือนี้อาตมาก็ต้องเน้นว่าคำสอนที่ถูกต้องนะวัดไหนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการบอกสอนคำสอนที่ถูกต้องเราไปที่นั่นมันก็ดี เจ้าค่ะ นะมันก็ดีเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายอย่างน ะ เราก็เลือกสิ่งที่อยู่ในเขตบุญของคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แต่คำว่าอยู่ในเขตบุญของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นว่าบางเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันเป็นบุญอย่างเงี้ยเช่นการบูชาไฟอย่างนี้เป็นต้นนะการบูชาไฟเนี่ยเป็นวิธีของคนสมัยก่อนเขาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้เธอต้องทำนะมันไม่ใช่ก็ต้องมาทำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา อ ย่างนี้หรือกุศลกรรมบถ10อย่างนะการพูดการกระทำและการคิดนะทั้ง10อย่างนี้ให้มันถูกต้องอยู่ในทางคำสอนนี้อันนี้คือเขตบุญเป็นต้น เจ้าค่ะอันนี้โยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงนี้นะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้ฟังอ่ะเจ้าค่ะว่ากุศลกรรมบถ10เนี่ยมีอะไรบ้างและคำที่ว่าทำบุญอยู่ในเขตบุญของพุทธศาสนาไม่ได้ไปทำบุญนอกเขตเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าทำบุญตามที่พุทธองค์บอกว่าอะไรก็ตามที่ถูกต้องและเป็นบุญทีนี้ที่พวกไปทำนอกๆเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจกระจ่างขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้า การทำบุญก็มีทางกายวาจาและกระใจกายนี่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสามอย่างทางกายสี่อย่างทางวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพราะฉะนั้นเราเจอคนนี้เราไม่พอใจแล้วเราจะด่าเขาอย่างเงี้ยนะแล้วคุณไม่ด่าเขาอย่างเงี้ยอันนี้คุณได้บุญทันทีเลยนะหรือคนนี้เขาทำชั่วแล้วเราจะคิดไม่ดีกับเขาแหมมันชั่วอย่างนั้นมันชั่วอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีนะแล้วเราหยุดความคิดนั้นนี่เป็นบุญทันทีเกิดขึ้นในใจของเรานะก็คือการที่ไม่คิดไปในทางเพ่งเล็งไม่ได้คิดไปในทางพยาบาทแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้เป็นทางใจ3อย่างอันนี้เป็นกุศลกรรมบททั้งหมด10อย่างทีนี้นอกจากเรื่องของทางกายวาจาและใจตรงกุศลกรรมบท10อย่างนี้แล้วยังมีเรื่องของการให้ทานให้ทานตรงนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทานในเขตบุญ นั่นคือให้ในเนื้อนาบุญในเนื้อนาบุญนั้นก็คือหมู่ภิกษุที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะไม่ใช่ภิกษุก็ได้อาจจะเป็นหมู่ใครก็ได้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําความดีอยู่ในร่องในรอยตามมรรคเราให้ทานกับเขาอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญนะคือเราเอาอาหารให้สุนัข ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่าได้บุญไม่ได้ว่าได้บุญเพื่อที่จะอยู่ในเขตบุญของในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านาบุญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ น ี่คือจะเป็นเขตบุญในพระศาสนา ก็คือบรรดาพระภิกษุพระสุปฏิปันโนต่างๆถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่อาจจะเป็นหมู่ภิกษุก็ได้นะหมู่ภิกษุเนี่ยก็คือภิกษุสงฆ์หรืออาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสงฆ์นะคำว่าสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ก็คือหมู่อุบาสกอุบาสิกาที่เขาทำดีทำชอบนี่ก็ได้อย่างเราทำบุญในที่เขาปฏิบัติธรรมกันอย่างเงี้ยโอ้มีคนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาเราช่วยอุดหนุนในเรื่องของอาหารการกินปัจจัยต่างๆอันนี้คุณก็ยังทำบุญในเขตบุญของพระศาสนาอยู่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็ดูฟังง่ายขึ้นนะเจ้าค่ะทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นส่วนอะไรที่ไม่ใช่เป็นคำสอนที่บอกว่าเป็นเรื่องของการได้บุญได้กุศลที่จะบูชาไฟก็ตามหรือว่าไปทำอะไรที่แตกต่างออกไปที่เป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นบุญในพุทธศาสนาเราถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาพูดคุยเป็นธรรมสักการะตอบปัญหาที่คุณจักริดได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมาด้วยความตั้งใจเนี่ยได้ประโยชน์หลายประการมากทีเดียวที่เราสามารถที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ดำเนินการหรือว่าดำเนินชีวิตเราไปทำบุญในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็อยู่ในขอบเขตของพระศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาที่จะชี้แนะสั่งสอนไว้แล้วก็เรียกว่าพวกเรานั้นอยู่ในกระแสพระนิพพานแล้วเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเลยนะคะค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันเตือนใจสินทุกวันนี้ก็เห็นจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมรัปรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เริ่มตั้งแต่เปิดสถานีในตอนตีห้าส่วนช่วงของการสากัจฉาเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่เหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ